الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاري رحمة الله عليه في كتاب التفسير كوي قوله من كان عدوا لجبريل لا قول الله رب العالمين من كان عدوا لجبريل سوك في دشمنوي دی جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام په جزای هدف ته دې په خپل غصه باندې مرشي وقال عکرمه جبر ومیک وصراف عبد دا جبر میک او صراف دا درې واړه الفاظ په معنا د عبد تر راضی ایل الله او دا ایل ویل کېدی شي الله لا نو د جبرئیل معنا شو عبد الله میکائیل ماناش و عبداللہ دا اسرافیل ماناش و عبداللہ رسول چوی دشمن دا جبریل دا جبریل لفظ معنی سشو جبر فمانا دا عبد او ایل فمانا دا اللہ عبداللہ لگا سنگا چی اسرائیل کی ویلی جیو چدا لقب دے یعقوب علیہ السلام او مانای دا عبداللہ و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ارض يخترف عبد الله بن سلام رضي الله عنه يريدني النبي صلى الله عليه وسلم راغل المدينه الى او ده فزمک کیو يخترف او چی میوی شکول خپل باغ کې یاد بل چا په باغ کې میوی شکول ته خبر شو چې نبی رسول الله راغه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد يهوديان وقت عالم ونبي عليه السلام لراغل ونويليو إني سائلوك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي يقناً ذا تفوس كون كم دتان ذا دريو خبر باركي إفاغي بانده ذا نبينا بغير بلسوك نكوهي فما أول أشرات الساعة رمني تفوس دا صدا أولنين خد قيامت وما أول طعام أهل الجنة أولني ورمني طعام ذا جنتيان وبسي وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه او سشهده چې اگر راکاږي دا بچې د پلار یا د مور طرف لا یای مشابهت د پلار سره یا د مور سره قال النبي صلی الله علیه وسلم ورلویل اخبرني به جبرائيل انفا ويوس ما له فريده ان جبريل امين خبر راکو دا تاج تفوسونه کړو د دې وحي را لو سره قال جبرائيل عبد الله ابن سلام ور لوی خ جبرائیل در لرات له قال نعم نبی الاسلام ور لوی او قال نو دی عبد الله ابن سلام ویلی ذاك عدو اليهود من الملائكه دا هو ملائکه کی دی یهود دشمن نه عذابونه ترات له نو په واسطه ترات له یهودیان ور سره عداوت او دشمنی ساتي فقرأ هذه الايه لنبي كريم صلى الله عليه وسلم دا آیات ور لسته او فلی باندې رد کولو استشهاد نبی الاسلام پر آیات کولو من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك شوق دشمن وی د جبريل لپاره د دې په خپل دشمني باندې مرشي یقینا دا قران کریم نازل کړه د دې لپاره مبارک باندې تعالی جبريل امين اما اول اشرات الساعه وفراغ جوابونه ورغی هرج اولنين خد قیامت دا فرار تحشر الناس من المشرق الى المغرب مدا یو اور د چې د ځمکې نه وروځي خلک براجه مکه د مشرق نه تر مغرب پورې د مشرق نه به خلک را په مخه کړي تر مغرب پورې به ورسېږي د قیامت په قریب علاماتو کې ده و اما اول طعام یاکله اهل الجنه او هر چې اولنې طعام دې چې جنتیان به د ملمسیا په تور باندې په جنت کې خوري په زیادتو کې به حوتن زدا د مېد جګر ټوکړه ده د کب اغینه ده د دې د اینی سره خوا کې د جګر سره چې کومه ټوټه وي اینی سره تلکه بدوي نو د دې هغه طعام دا به جنتیانو الاول کې خدایشي پیش کوله بشي و اذا سبق او دریم جواب و اذا سبق ماء الرجل ماء المراه نزع الولد کله چې روان دي شي وګد سړی په اومو د زنانه وباندي نزع الولد مراکاږي بچی لره مطلب دا د بشي بیا د پلار مشابه وي و اذا سبق ماء المراه نزعت او چې اوبه د زنانه په سړی باندې غالب شي او دا روان دي شي نو مشابهت د بچی د مور سره راځي قال عبد الله بن سلام رضی الله عنه او شهد ان لا اله الا الله سبق خوڑر د ختمې دې نشته دې موضوع مزالغ انتباب لرسم نو پیدا عبد الله بن سلام رضی الله عنه ور لویلیو ذ گواہی کوم چې الله نه الاو بل معبود نشته واشهد انک رسول الله او دا گواہی کوم چې ته الله رسول یې یا رسول الله ان اليهود قوم بهتن اے رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یقینا دا يهوديان یو قوم به تهمت لګون کی بهتن معنا د کذابون ممارون لا يرجعون الى الحق دا دروغ جنني او تال مټیل کی تهمت لګون کی نی حق لنرا ګرځي وانهم ان يعلموا باسلام قبل ان تصلهم يبهتون او یقینا کړي لپته لګي زما د اسلام درې مسلمان شوه مخکې د دینه چې ته تاسو کې ندی په ما باندې تهمتونه لګي که زما د اسلام پته ورولګي نو ما کې به ډېر نقصانات ذکر کړي خو زما د اسلام د پته لګي نو مخکې ورلتاسو تاسو کې عبد الله ابن سلام څنګه ده فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهوديان راغلي نبي اسلام ورلوي اي رجل عبد الله فيكم عبد الله ابن سلام پته کې څنګه سره ده قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا دی تعریف شروع کړو یا هو به مونږ ډېر غوړه ده او ډېر غوړه سړي دی ده زمون سردار او سيد دی او سيد دی ده قال ارايت من اسلم عبد الله ابن سلام نبي اسلام عليه خبر را کوي عبد الله ابن سلام اسلام راوړ بیا تاسو اسلام قبل وای کنه چې دغه تعریف کوي قالوا اعاذه الله من ذلك دیوي فنای غوړو فنوم د الله سره اغله ده دینا د دین هغه د فار فنای غوړو د الله فنوم چې غری پر دین کې داخلي فخر د عبد الله ابن سلام پټ یو ځای کې هغه وروته دی فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقرار د شهادتين یو فالله د وحدانیت او د نبی اسلام د رسالت فقالوا ندیو شرنا وابن شرنا دا په مونږ کې ډېر بدتر او ناکار سړی دی ډېر د ناکار سړی دی دی اخله کوئی ژوند چې بلاوړي راوړي لکه ساتمخ کې وی خیرنا وابن خیرنا او سو شرنا وابن شرنا فانتقصوه ندد عيبن بیان کل قال عبد الله بن سلام رضی الله عنه فهذا الذي كنت اخاف يا رسول الله يا رسول الله ذو الدين يريدن بتاو قتل لکه ساتمخ کې صفات او زما مذمت بیان نه ما ننسخ من آیتنا وننسها مصنف رحمت الله علیه اوس دې آیات تفسیر کړي او تاسو په درس قران کې تیر شول چې د نسخ په اعتبار د لغت سره اهل علم دوه معنی ذکر کړي لکه امام بغوی رحمت الله علیه په معالم التنزیل کې یو معنا د نسخ دا نقل او تحویل عربو یې نسخ الکتاب کتاب یو لیکلو یو کاپی نه بل لواړول دې له نسخ ویل شي یو کتاب نه لیکل بل کتاب لنقل کول او دویم په معنا د رفع او ازالې سر راځي او شی پورته کول ختمول بدلته کې دویم معنا د نسخ مراد ده یو حکم پورته شي داغه په دیوان بل حکم راشي او دا ویل شي په درس کې تفصیلا ذکر وکړو چې نسخ د متقدمین او اهل علم په نیز باندې په وسیع معنا سره غي استعمالي غسته ده صرف د قران کریم دی یو آیات وصف بدلیدل په یو عموم کې تخصیص راتلل په یو اجمال کې تفصیل راتلل دا دای په معنا د نسخ یغستی د 500 سیوا آیاتونو د لای په نیوانه په قران کې منسوخ دي او متأخرین او اهل علم دا نسخ بیا په یو محدود معنا سره استعمال کړي د آیات حکم مع تلاوت پورته کېدل یا حکم موجود دی یا حکم پورته شو او تلاوت موجود دی نو دې لنسخ وایي نو د لای په نیوانه بیا سره شل آیاتونه تقریبا په قران کریم کې منسوخ دي الاتقان کې امام سیوطی رحمت الله علیه مفصل ذکر کړی او شاه ولی الله رحمت الله علیه په الفوز الکبیر کې وایي د متأخرین او استلام مطابق چې نسخ په محدود معنا سره غوښتل دي د قران کریم د یو آیات حکم پور تشیلاغه فزی بل راشي یا آیات سره د تلاوت او د حکم نه پور تشو یا تلاوت موجود د حکم پور تد یا حکم موجود د تلاوت پور تد نو تقریبا شل آیاتنا شاه ولی الله رحمت الله تقریبا 15 آیاتنا شاه ولی الله رحمت الله علیه چې منسوخ دي او دغه شل چې عام اهل علم ذکر کوي نو فقہی کې داسې توجیه کوي چې د نسخ نه بچ کیږي او یا شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه دې 15 آیاتونو کې کوم چې شاه ولی الله رحمت الله علیه منسوخ غني فقہی کې داسې توجیه کړي داسې تعویل کړي دا هغه تعویل او تودی په وجه باندې اده نه خینه بچ کی دا معنا نه چې قران کې منسوخ نشته منسوخ شته خدا سے معنای او کې چې پاغي تودی سر د آیات د نسخ نه بچ شي نو قران کریم دا ته محمل نه چې راغی د صفایده نیوی پاتې دا سے توجیهات پکې شته دا سے احتمالات شته چې د نسخ نه بچ کیږي او دا اهل علم د نسخ سلور صورتونه ذکر کړی دي عام د اصول کتابونو کې راځي نسخ القرآن بالقرآن قرآن کریم قرآن کریم په آیات منسوخ شي لاندې به درې صورتونه دي یو دا چې تلاوت او حکم دواړه منسوخ شي لکه حدیث بروف قراشی عشر رضعات ابتدا کې لس رضاعتونه چې لس پیری ماشوم په یوس کې نو دا بیا په خمس رضاعات سره منسوخ شول قرآن کریم کې بدواړو لستې شو بدواړو تلاوت پورته شو حکم هم پورته شو عشر رضاعات تللی دي او ورسره حکم هم تللی دی نو دا تلاوت او حکم دواړه منسوخ دي او دویم دا چې تلاوت منسوخ شو حکم باقی وي لکه شیخ او شیخه ته اجازه نه یا فرجموهما شادي شوده سره او زنانه چې زنا وکي او دا په ثابت شي نو دای فرجم کوي په کانو یلی الفاظ منسوخ دي او حکم باقی دي نبی صلی الله علیه وسلم رجم کړه د غیر رسول صحابه کرامو او دریم کې سماوه ده چې حکم منسوخ وي تلاوت باقی وي اگر آیات وعلی الذین یطیقونه فدیت طعام مسکین فاغ کسانو ماننے چه طاقت دروجی لری نفدیه ورکول لی چه دا طعام نیو مسکین لا ابتدا که دا حکمو چه اختیار دے کسوک روجی نیتی او که دروجی پدی یو مسکین لی طعام ورکی بیا دا حکم چو چنا دروجی وقت دشتر وجه بنی سی و دا آیات تلاوت باقی دے دا اہل علم دیو توجیب مطابق او حکم منسوخ شوی دے او بعد اهل علم د آیات داسې توجیه کوي لکه درس کې وراشي تاسو له ان شاء الله چې په هغه سره دا د نفس نه بچ کیږي شو علی الذین یطیقونه دا اطواق یطیق باب حال دی دلی یوم خاصه سلب الماخذ نو هغه کسان چې د روجی لرلو طاقت دا غنه سلب شوی دی وسه او طاقت یې نه وي نو سبب یې فدیه طعام مسکین فدیه به چې دا طعام ورکول یو مسکین لا نو دا یو صورت شو د نفس چې نسخ القرآن بالقرآن دا غیلان دی د درې صورتونو راځي او دریم دویم قسم ده نسخ السنه بالسنه اذا احاديث نسخ احاديث تراشی دری بیا سلور صورتونه لاند اهل علم ذکر کړي نسخ متواتر په متواتر سره نسخ احاد په احاد سره دریم نسخ د احاد په متواتر سره دری ور صورتونه بالاتفاق جايين دي سلورم صورت ده نسخ متواتر په اخبار احاد سره په فريق د اهل علم اختلاف ده اختلاف صورت ده جمهور علما دي نه جائز نه وي چه نسخ ده متواتر ده خبر واحد سر راشی بعض جواهر او اصحاب الحدیث ده لم جائز بوئی او درهم قسم ده نسخ القرآن من سنه چه آیا ده قرآن نسخ ده سنت رات لیشی کنا نجمهور فقهاء متکلمین علماء احناف ده لجائز بوئی امام شافی رحمت اللہ علیه ده نسخ القرآن من سنه قائل نده ادی وجن تاصل پا درس که قول ذکر شوه عبدالجبار ابن احمد چه لوی شافعی وصولی عالم نده اغه چې کله دې مسلې لري ورسې په اصول کې بیا وایي چې الشافعي رجل كبير لكن الحق اكبر منه امام شافعي لوی سره د حق دا غو چت دي په دې مسله کې حق خبر ادا ده چې نسخ د قران کریم په سنت صحیحه سره راتلی شي او څلورم صورت ده نسخ د سنت په قران کریم سره احناف د دې جواز قائل دي شوافع نه قائل لکه رسول مصنف رحمت الله علیه ذکر کی بیت المقدس لمسکول په مدینه منوره کې په سنت سره ثابت دي او نسخ بیا په قران کریم سره راغلی ده فول لوجهك شطر المسجد الحرام ما ننسخ من آیاتنا وننسها وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر عمر رضي الله عنه ويني واقرانا ابي بهترين خالد طول النبي خالد من ابي رضي الله عنه ابي بن كعب واقضانا عني او دير عالم فمن كي في سلو بان ني علم القضاء لما الله ورك رضي الله عنه نے لك فانه وكم تاس مثال واي كان بنه وكي ذكر هي قضيه لا ابا حسن لها لا خلاص في ثلاثه ابو حسن ورلنيش علي رضي الله عنه وَإِنَّا لَنَذَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ أَوْ يَكِنَنْ خَامَخَا مُنْ فُرِيدُ قَوْلُ دُ أُبَيْ رَضِيَ اللَّهُ مُنْ دُ أُبَيْ رَضِيَ اللَّهُ دِي خَبِرِ تَسْلِمُونَ لَسَيَارْنِيُ وذاك ان ابي يقول ذك ابي رضي الله عنه بوي لا ادعو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر دمزه او شيء ما د نبي الاسلام نو ريدلي يو ايات منسوخ التلاوه من نزي نفر دم داد ابي رضي الله عنه مذهب يا ابتداء او فتور لنا وبيش ور لبتو لغي نفر فدن وقد قال الله عمر رضي الله عنه اعلان كي الله رب العالمين فرمائي ايمان انسخ من اياتنا او ننتها اوش منسوخ من يو اياتنا او ننتها یا هیر کو اغیل را استاد سنین او باسو تا نهیر شی یا دا ماخوذ ده نس انا رشتو کو اغد دینا منسوخ کوئینا دی منسوخ کی دونا اغا رشتو کو اگر پا نسخ کی دام نیشی دا نسخ بیا پا اخبارو کی نرازی دا پا احکامو کی رازی یو خبر تراغلوی نو اغیل کی بیا نسخ نشی رات لے وصولی نو ذکر کر یو کنا یو خبر متضمن وی حکم شرعی لرا نو بیا پا اغیل کی نسخ رات لے شی فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين